ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธรรมวัตรเช้าเรื่อง EQ โลกุตระตอนที่4โดยพ่อท่านสมณโพธิรักษ์เนื่องในงานพุทธาภิเษกสุดยอดปาฏิหาริย์ครั้งที่25เมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2544ณพุทธสถานสาริอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี ้แพบวันที่5แล้วนะเนี่ยงานวันที่5ละอีก2วันก็หมดละไวจังเลยอาตมาก็ยังนึกอยู่เลยโอ้เราเองยังเพิ่งจะเด็กๆแทบๆมาเพิ่งจะเด็กๆเพิ่งจะหนุ่มเพิ่งจะอะไรเลยคิดดูสิยังไม่ได้แต่งงานน่ะเพิ่งจะเป็นหนุ่มแทบๆจะ70แล้วเอ๊ะมันยังไงทำไมมันนับตัวเลขก็เกิดมาได้จะ70ปีจวนจะ70ปีละมันไวเหลือเกินวันๆนึงแก่ไม่ทันเดี๋ยววันแก่ไม่ทันเจ้าประคุณเลยก็ดีนะเรารู้สึกว่าเรายังไม่แก่ไปเรื่อยๆแล้วก็ไปเรื่อยๆนี่แหละแก่ไม่แก่มันก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกถ้าเผื่อว่าเรายังมีกำลังวังชาเราอย่าประมาทยังมีกำลังวังชายังมีโอกาสเวลาอย่าประมาทตอนนี้มีโรคเขาเรียกโรคมรณะโรคมรณะมีเชื้ออะมีบ้าเข้ามามีได้รับเชื้ออะมีบ้าเข้าไปแล้วก็มันก็ตายลูกเดียวว่างั้นเขาเลยเรียกชื่อโรคมรณะหมอก็ได้แต่นั่งดูไม่เกิน3วันวันหนึ่งวันเดียวหรือ2วันไม่เกิน5วันภายใน3วัน5วันวันเดียวตายก็ได้นี่ที่ตายติดกันนี่2รายเด็กอายุ17คนหนึ่งผู้หญิงเด็กผู้หญิงอายุ17อีกคนหนึ่งอายุ27ผู้ชาย2คนนะที่ตายตอนนี้ตายเดินต้นเมื่อนี่เมื่อ 2-3 วันนี่วันที่4ที่5นี่ตายวันที่6คนหนึ่งตายวันที่5คนหนึ่งตายวันที่6 5กุมภาคนหนึ่งตายวันที่6กุมภาอะมีบ้า 2ชนิดผู้หญิงชนิดหนึ่งอาตมาจำชื่อภาษาฝรั่งมันไม่ได้อะไรอะไรเบี่ยอะไรนุกอะไรนั่นชื่อภาษาฝรั่งสองชนิดมันไม่เหมือนกันอะมีบ้าสองตัวนี้ไม่เหมือนกันตัวหนึ่งขยายตัวช้าอีกตัวหนึ่งขยายตัวเร็วนะแต่ที่มันร้ายก็คือมันขึ้นไปกินสมองมันเข้าไปแล้วก็กินสมองเป็นโพรงไปเลยกินสมองอาการของโรคคือรู้สึกปวดหัวรู้สึกปวดหัว